نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دسویں پارے کا رکوع نمبر 3 ہے، آیت نمبر 49 سے 58، پارا نمبر 10 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 49-58. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے منافق، والذین فی قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض بیماری تھی، غرہ دھوکے میں ڈال دیا، ہا اولائی ان لوگوں کو، دینہم ان کے دین نے، ومن یتوکل اور جو کوئی بھروسہ کرے گا، اللہ اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم زبردست ہے حکمت والا ہے، ولو ترا اور کاش تم دیکھو، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا جب فوت کر رہے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، الملائکۃ فرشتے، یدربونا وہ مارتے تھے، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، وذوقو اور چکھو، عذاب الحریق جلنے کا عذاب، ذالک یہ، بما بوجہ اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَيْسَ نہیں ہے، بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ظلم کرنے والا بندوں کے لیے، قَدَأْ بِ مَانِدْ حَالَتْ آلِ فِرَعُونَ آلِ فِرَعُونَ کے، وَالَّذِينَ اور ان لوگوں کے، من قبلهم جو ان سے پہلے تھے، کفروا انہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، فأخذهم اللہ پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بذنوبهم ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، قویون مضبوط ہے، شدید سخت، العقاب سزا دینے والا، ذالک یہ، بأن اللہ بوجہ اس کے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لم یکو نہیں ہے، مغیرن تبدیل کرنے والا، نعمتن کسی نعمت کو، ان امہا اس نے انعام کیا اس کو، علا قومن اوپر ایک قوم کے، حتی یہاں تک کہ، یغیرو وہ تبدیل کر دیں، ما بی انفسیہم اس کو جو ان کے نفسوں میں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، سمیعٌ علیم سننے والا جاننے والا ہے، کدأبی آل فرعون مانند حالت آل فرعون کے، وَالَّذِينَ اور ان لوگوں کے، جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی آیات کو، فَأَهْلَكْنَاهُمْ تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے واغرقنا اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون آل فرعون کو و اور کل سب کے سب کانو تھے ظالمین ظالم ان بے شک شر الدواب جانوروں میں بدترین عند اللہ نزدیک اللہ کے الذین وہ لوگ ہیں کفروا جنہوں نے کفر کیا فہم پس وہ لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے الذین وہ لوگ حتی عہد لیا تو نے منہم ان سے ثم پھر ینقضون وہ توڑ دیتے ہیں عہدہم اپنے عہد کو فی کل مرہ ہر مرتبہ وہم اور وہ لا یتقون نہیں ڈرتے فَإِمَّا پھر اگر تَسْقَفَنَّهُمْ تم پاؤ ان کو فِي الْحَرْبِ جنگ میں فَشَرِّدْ بِهِمْ تو مار بھگاؤ ان کے ذریعے مَنْ خَلْفَهُمْ ان کو جو ان کے پیچھے ہیں لَعَلَّهُمْ شاید کہ وہ يَذَّكَّرُونَ نصیحت پکڑے وَإِمَّا اور اگر تَخَافَنَّا تمہیں خدشہ ہو مِن قَوْمٍ کسی قوم سے خِيَانَتًا خیانت کا فَمْبِذْ تو ڈال دو یعنی پھیک دو إِلَيْهِمْ ان کی طرف على سواء برابری پر ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا يحب الخائنین نہیں محبت رکھتا خیانت کرنے والوں سے بس جی